بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن سمات النقصان، المبرأ عن العيب والإمكان والحدثان، المتصف بصفات الكمال والجلال، المقدس عن كل ما يخطر بالبال أو يتوهم في الفكر والخيال، المحتجب برداء العز والجلال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، خاتم المرسلين، وأفضلهم عند رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إمام ابن بلبنين رحمه الله قلائد العقيان adlı اعتقاد متني okumağa devam edilecek. Müellif uca Allah'ı tanımaq barədə danışdığı əsnada peyğəmbərlərin dəvətindən kənar qalan, yaxud digər təbirlə desək, fətra əhlinin, yaxud onlar mislində olanların hökmünü bəyan edir. Və buyurur ki, فَالْكَافِرُ اِمَّاتَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهُ الدَّعْوَ لَا يُعَاقَبُ Kafir ona dəvət çatmazdan öncə ölərsə cəzalandırılmayacaq. Müəllifin sözlərindən anlaşılır ki, hər hansı bir peyğəmbərin dəvətinə yetişməyən şəxs qiyamət günü xilas olanlar sırasında yer alacaq. Ancaq bu məsələdə məzhəbin əshabı arasında fikir ayrılığı var və bu məsələdə əshab üç görüşə ayrılmışlar. Birinci görüş sahibləri demişlər ki, bu qism insanlar, yəni fətra əhli və yaxud onların hökmündə olan insanlar cəza görməyəcəklər və qiyamət günü birbaşa qurtulacaqlar. Və bu görüşü Qadı Əbu Ya'lə üstün saymışdı. Həmçin İbn Aqil Əl-Funun kitabında bunu məzhəbin əshabından nəql etmişdi. İbn Həmdan da öz kitabında bu görüşü önə çəkmişdi və müəllif də, yəni İbn Bəlbən, bu görüşü mötəməd görüş olaraq qeyd etmişdi. Bu birinci görüşdür. İkinci görüş sahibləri isə fətra əhlinin mütləq olaraq cəzalanacağını demişlər. Yəni onların cəhənnəmliyə olduqlarını demişlər. Bu görüş məzhəbin böyük imamlarından biri olmuş İbn Həmiddən nəql edilir. İmam Ələuddin Əl-Mardavi Əl-İnsaf əsərində buyurur ki, bu görüşü Əl-Furu kitabının müəllifi, yəni İbn Muflih rədd etmişdir. Yəni bu görüşü zəif hesab etmişdir və yaxud da məqbul saymamışdır. Üçüncü görüş sahibləri isə demişlər ki, xəbərlərdə fətra əhlinin qiyamət günündə imtihan olunacaqları gəlmişdir. Yəni qiyamət günündə onların üzərinə öhdəçilik buraxılacaq və onlar imtihan olunacaqlar. Bu görüşü Təqiyyüddin İbn Teymiyyə rahiməhullahu teala demişdir. Və qeyd olunan üç görüş içində məzhəbin məşhur və mötəməd olan görüşü və müəllif də bu görüşü qeyd edir, fətra əhlinin xilas olmalarıdır. Və həmin məsələ, yəni fətra əhlinin hökmü təhsin və təqbih mövzusu ilə bağlılığı olan və həmin mövzunun səmərəsi olan bir məsələdir. Və fətra əhli deyildikdə peyğəmbərlərin dəvəti yoxa çıxdığı dönəmdə yaşayan, yaxud peyğəmbərlərin dəvətini eşitməyən, yəni dəvətdən xəbərsiz qalan, misal üçün ucqar bir yerdə yaşayan, yaxud şimal qütbdə yaşayan və yaxud da ki, misal üçün cəngəllikdə yaşayan və ya peyğəmbərlərin həqiqi dəvətini eşitməyən, yəni onu təhrif edilmiş şəkildə eşidən və buna bənzər digər insanlardır. Yəni alimlərin ixtilafı bu insanların qiyamət günündə xilas olacaqları yoxsa cəzalanacaqları ətrafındadır. Və Həmbəli imamlarının cümhuru dəlillərin və səhih nəzərin müqtədası olaraq dəvət çatmayan kimsələrin xilas olacaqlarını demişlər. Ancaq qeyd edildiyi kimi Həmbəli məzhəbinin daxilində bu məsələdə yekdillik mövcud deyil, yəni ixtilaf var. Və dəvət çatmayan şəxslərin imtihan olunacağı barədə gələn rəvayət bir neçə səbəbə görə həmin imamlar tərəfindən məqbul sayılmamışdır. Birinci səbəb həmin rəvayətin isnadı barədə müxtəlif sözlərin deyilməsidir. Yəni, bəziləri onu Əbu Hüreyraya radiyallahu anhu məvquf olaraq səhih saymışlar. Mərfu olaraq isə, yəni Allah Rəsuluna qaldırılaraq həmin rəvayətin zəif olduğunu demişlər. Bəzi alimlər isə rəvayətin həsən, bəziləri isə səhih olduğunu demişlər. Hər bir halda hədisin isnadı barədə müxtəlif sözlər deyilmişdir. Digər bir səbəb olaraq isə deyilmişdir ki, şəriətdə gələn dəlillər dəvət çatmayan, yaxud dəvətdən xəbərsiz qalan insanların əzablanmayacağını ifadə edir. Məsəl üçün, Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz elçi göndərməmiş, əzab vermərik. Və həmsin Uca Allah buyurur, رُسُلَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Biz müjdə verən və qorxudan elçilər göndərdik ki, insanların elçilərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanəsi olmasın. Düzdür, bu ayələr barədə digər alimlərin, xüsusən Maturidi alimlərinin fərqli açıqlamaları var. Ancaq Hənbəli alimləri bu ayələri qeyd olunan mövzuda dəlil gətirmişlər. Qadı Əbu Ya'la rahiməhullahu teala, biz elçi göndərməmiş əzab vermərik ayətini açıqlayaraq buyurur ki, وَفِي هَذَا دَلِيلْ عَلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ اللّٰهِ لَا تَجِبُ عَقْلًا وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالشَّرْعِ وَهُوَ بِعْثَةُ الرُّسُلِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْإِنسَانُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ عَلَيْهِ بِالنَّارِ Buyurur ki, bu ayət Uca Allahı ağılla tanımağın vacib olmadığına dəlildir. Və bu yalnız şəriətlə vacib olur. Və bu da elçilərin göndərilməsi ilə olur. Ha belə insanın elçilərin gəlişindən öncə öləcəyi zaman cəhənnəmlik olmasına qəti bir hökm verilməyəcəyinə dəlalət edir. Ha belə bu hədisi qəbul etməyən bəzi digər alimlər buyurmuşlar ki, qiyamət günü mükəlləfiyyət vaxtı deyil, qiyamət günü cəza yaxud mükafat vaxtıdır. Yəni, bu qəti naslarla sabit olan məsələdir, yəni əqli məsələ deyil. Və mükəlləfiyyət diyarı bu dünyadır, ahirət isə cəza qarşılıq yeridir. Və Hənbəli imamları qatında, misal üçün, ucqar bir yerdə yaşayan və Peyğəmbərin dəvətini eşitməyən və həmin dəvət barədə xəbərsiz olan şəxs cəzalanmayacaq, yəni üzr sahibidir. Mötəzillər qatında isə həmin şəxs etdiyi küfrünə və şirkinə görə cəzalanacaq, yəni cəhənnəmlikdir. Bunu da insan ağlının təhsin və təqbih mövzusunda hakim olmasına əsaslanaraq demişlər. Ha belə hər hansı bir insana İslam dini təhrif olunmuş halda çatarsa, dəvətin ona çatdığı deyilməz. Misal üçün, İslam diyarından uzaq bir yerdə yaşayan şəxsə, İslam dininin insanları zorakılığa, zülmə, təcavüzə, ha belə pis xislətlərə təşviq etdiyini eşidərsə, yəni insanda İslam dini barədə tamamilə yanlış təsəvvür yaradacaq məlumatlar əsasında İslam dini barədə eşidərsə, beləsinə dəvətin çatdığı deyilməz. Və qısası, Hənbəli məzhəbində məşhur və bir çox əshabın və müəllifin də etimad etdikləri görüş, dəvət çatmayan insanların qiyamət günündə xilas olmalarıdır. Daha sonra İbn Bəlbən rahiməhullahu teala buyurur ki, وَالْمُرَادُ بِمَعْرِفَتِهِ تَعَالَى مَعْرِفَةُ وُجُوبِ وُجُودِ ذَاتِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِي مَا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَلْ دُونَ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكِ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ الْحَقَائِقِ Buyurur ki, Uca Allahı tanımaq deyildikdə, onun əzəli və əbədi olan kamillik sifətləri ilə zatı varlığın vacibliyini bilmək qəsd edilir. Burada onun zatının həqiqətini bilmək qəsd edilmir, çünki onun zatı digər həqiqətlərdən fərqli olduğu üçün onu, yəni zatını bilmək imkansızdır. Yəni bunu bilmək mümkün deyil. Və müəllif buyurur ki, Uca Allahı tanımaq deyildiyi zaman onun varlığını, varlığının vacib olduğunu və kamil sifətləri ilə vəsfləndiyini bilmək qəsd edilir. Və artıq qeyd edildi ki, Hənbəli imamları qatında Uca Allahı tanımağın vacibliyi şəriət vasitəsi ilə sabit olur. Və bu məsələdə mötəzillər onlara müxalif gəlmişlər və Uca Allahı tanımağın vacibliyinin ağılla sabit olduğunu demişlər. Əşarilər bu məsələdə Hənbəllərə müvafiq gəlmişlər və bunun şəriətlə sabit olduğunu söyləmişlər. Maturidilərə görə isə Uca Allahı tanımağın vacibliyi ağılla sabit olsa da, onların bu məsələyə yanaşması mötəzillərin yanaşmasından və üsullarından tamamilə fərqlidir. Və həmin fərqlər barədə təhsin və təqbih barədə söhbət əsnasında daha geniş danışılacaq. Qısa olaraq onu deyim ki, mötəzillərdən fərqli olaraq maturidilər müxtəlif şeylərin idrak edilməsində ağılı hakim etməmişlər. Və bu barədə Hənəfi təhqiqçilərinin sözlərini məqamında gətirəcəm. Ha belə keçən dərsdə uca Allahı nəzər vasitəsilə tanımağın ilk vacib olduğunu bildik. Ancaq bəzi alimlər Allahı nəzər vasitəsilə tanımağın ilk vacib olduğunu qəbul etməmişlər. Və onlara görə insan doğulduğu zaman Rəbbini tanıyaraq dünyaya gəlir və bu səbəbdən onların üzərinə ilk vacib şəhadətdir. Və ümumiyyətlə, bu ixtilafın əsası nəyə dayanır, onu bilməyimiz lazımdır. Mükəlləfin üzərinə ilk vacibin uca Allahı nəzər vasitəsilə tanımaq olduğunu deyən əhl-i sünnət imamları uca Allahı tanımağın nəzəri bir elm olduğunu demişlər. Yəni, bu nəzəri bir elmdir. Ancaq insana bunun gərəksiz olduğunu deyən bəzi alimlər isə uca Allahı tanımağın zəruri bir elm olduğunu demişlər. Yəni, uşaq doğulduğu zaman Rəbbini tanıyırsa, belə olan halda həmin elm nəzəri deyil, zəruridir. Ancaq imamlarımız bunun yanlışlığını bir neçə yöndən qeyd etmişlər. Və ilk olaraq demişlər ki, Allah Cəllə və Alə Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, Fə'ləm ənnəhu lə iləhə illallah. Bil ki, ondan başqa heç bir ilah yoxdur. Və buyurmuşlar ki, bu da uca Allahın özünü tanımasını mükəlləf olanlara vacib etməsidir. Vacibliyi ifadə edən bu əmr də mükəlləfiyyət xarakterli əmrdir. Əgər uca Allahı tanımaq zəruri olsaydı, bu zaman mükəlləfiyyət muhal olacaqdı. Yəni, ağla sığmaz bir şey olacaqdı. Ancaq bilinən odur ki, uca Allah qullarının üzərinə onu tanımaq kimi bir öhdəçilik buraxmışdı. Və buna əsasən də demişlər ki, bu elm zəruri deyil, nəzəri elmdir. Həmçinin Hənbəli imamları həmin məsələyə dair İmam Əhməddən valid olan sözləri dəlil gətirmişlər. İmam Əhməd həmin nəqildə insanın qəlbində uca Allahı tanımağın artıb çoxaldığını demişdi. Və Hənbəli imamları demişlər ki, əgər uca Allahı tanımaq zəruri olsaydı, İmam Əhməd bu sözləri deməzdi. Çünki zəruri olan bir şey artıb çoxalmaz. Artıb çoxalan nəzəri elmdir. Çünki zəruri elm bir hədd üzərə olan şeydir. Yəni, bütün insanlar zəruri elmdə eyni müstəvidə olurlar. Və buna da hər səhər günəşin doğmasını misal göstərmək olar. Bütün insanlar, avam və alimlər qatında hər səhər günəşin doğması zəruri bir bilgi hesab olunur. Və bunu bilmək üçün araşdırma aparmağa və nəzər yetirməyə gərək yoxdur. Qadı Əbu Ya'la rahiməhullah ta'ala buyurur ki, Leysə bil müşahədi lənə və lə bil məlumi barura fəvəcəbə ən nə'ləməhu bin nazari vəl istidləli iləyh. Allah bizim müşahidə etdiyimiz, ha belə zəruri olaraq məlum olan varlıq deyil. Bu səbəbdən onu nəzər və istidlər vasitəsilə tanımaqımız vacibdir. Həmçinin Qadı Əbu Ya'la rahiməhullah Muxtəsarul Mu'təməd kitabında bunu əsaslandıraraq buyurur ki, وَالدِّلَالَةُ عَلَى أَنَّهَا اكْتِسَابٍ وَلَيْسَ ضَرُورَةً أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ضَرُورَةً لَا عَنْ طَرِيقٍ لَوَجَبَ اشْتِرَاكُ جَمِيعِ الْعُقَلَاء فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَبِتَوْحِيدِهِ كَمَا يَجِبُ اشْتِرَاكُ جَمِيعِهِمْ فِي الْعِلْمِ بِأَنَّ الْجِسْمَ لَا يَكُونُ فِي مَكَانَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ Buyurur ki, onun, yəni uca Allahı tanımağın, mərifətullahın iktisabi yolla, yəni nəzəri yolla əldə edildiyinə və zəruri olmadığına dəlalət edən amillərdən biri də odur ki, əgər həmin elm nəzəri yolla deyil, zəruri olaraq bilinsəydi, bu halda bütün ağıl sahiblərinin Allah və onun tövhidi barədə elmdə müştərək olmaları, yəni eyni müstəvidə olmaları vacib olacaqdır. Necə ki, insanların hamısı bir cismin eyni anda iki yerdə olmasının mümkünsüz olması məsələsində müştərəkdirlər. Yəni, bütün insanlar bilirlər ki, bir cisim eyni anda iki yerdə ola bilməz. Və sonra buyurur ki, وَلَمَّا عُلِمَ خِلَافُ النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ وَجَحْدُ كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ لَهَا عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةٌ Buyurur ki, insanların tamamilə fərqli durumda olduqları və insanlardan bir çoxunun həmin mərifəni danmaları, inkar etmələri bilindikdə məlum olmuşdu ki, həmin elm zəruri deyil. Və qısası, Hənbəli imamları mərifətullahın zəruri olmadığını, nəzəri olduğunu bir neçə yöndən əsaslandırmışlar. Müəllif buyurur ki, burada onun zatının həqiqətini bilmək qəst edilmir. Çünki onun zatı digər həqiqətlərdən fərqli olduğu üçün onu, yəni zatını bilmək mümkün deyil. Və artıq bilmişik ki, uca Allahın zatının həqiqətini bilmək mümkün olmayan bir şeydir. Çünki uca Allah heç bir şeyə bənzəməz. Leysə kəmislihi şey. Ve bizim uca Allah'ın zatını bilməyimiz mümkünsüz olacağı zaman, onun sifətlərinin həqiqətini bilməyimiz də mümkünsüz olacaq. Çünki sifətləri bilmək, uca Allah'ın zatını bilməkdən şaxələnən bir məsələdir. Bu artıq qeyd edilmişdi ki, hədis olan, yəni sonradan ortaya gələn, sonradan icad edilən insan, qədim və əzəli olanın şənini dərk etmək qabiliyyətinə malik deyil. Onun idrak aləti olan ağıl bunu dərk etməyə acizdir. İnsanın uca Allahın zatı və sifətlərindən dərk edə biləcəyi şey yalnız onun bəzi sifətlərinin əsərləri və lazımlarıdır. Çünki, misal üçün, bəzi sifətlərin, ələxsus xəbəri sifətlərin əsərləri və lazımları bizə məlum deyil. Misal üçün, biz uca Allahın qüdrətinin həqiqətini bilmirik. Ancaq biz bilirik ki, qüdrət sifəti mümkün olan şeylərə, yəni məxluqata təsir edir, onu icad edir və yoxa çıxarır və bu da onun qədim iradəsinə müvafiq şəkildə baş verir. Ancaq biz qüdrət sifətinin həqiqətini bilmirik. Çünki qüdrət sifətinin təsir etdiyini bilməyimiz, qüdrət sifətinin həqiqətini bilməyimiz anlamına gəlmir. Onu yalnız Allah Cəllə və Alə bilir. Və sonra müəllif buyurur ki, وَتُحَصَّلُ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ شَرْعًا وَالْعَقْلُ آلَةُ الْإِدْرَاكِ فِيهِ يَحْصُلُ الْمَيْزُ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ Buyurur ki, uca Allah və onun sifətləri barədə bilgi şəriət yönündən əldə edilir. Ağıl isə idrak alətidir. Məlum olan şeyləri ayırmaq qabiliyyəti onun vasitəsi ilə baş verir. Bəli, qeyd edildiyi kimi, uca Allah və onun kamillik sifətləri barədə bilginin vacibliyi şəriət yolu ilə əldə edilir. Və artıq İmam Əhməd radiyallahu anhu bunu açıq ifadə etmişdir. İmam Şəmsuddin ibn Muflih rahimahullahu ta'ala Al-Furu kitabında buyurur ki, وَالْمَشْهُورُ فِي أُصُولِ الدِّينِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْرِفَةَ اللّٰهِ تَعَالَى وَجَبَتْ شَرْعًا نَصَّ عَلَيْهِ Bizim əshabımızdan gələn dinin üsullarına dair məşhur olan görüş, uca Allahı tanımağın şəriətlə vacib olmasıdır. İmam Əhməd də bunu açıq bildirmişdir. Müəllif buyurur ki, mükəlləf uca Allahı və onun kamillik sifətlərini bilməlidir. Təbii ki, insan uca Allahın kamillik sifətlərini təfsilatlı şəkildə bilməklə mükəlləf deyil. Yəni, Allahın müzmel olaraq sübuti və səlbi olan kamillik sifətləri ilə vəsf olunduğunu və onun nöqsanlardan və qüsurlardan münəzzəh olduğunu bilməsi kifayətdir. Sübuti və səlbi sifətlər deyildiyi zaman nə qəst edilir? Sübuti sifətlər uca Allahın özünə ispat etdiyi kamillik sifətləridir. Misal üçün, uca Allah həyat sifəti yaxud elm sifəti ilə vəsf olunmaqdadır. Səlbi sifətlər isə uca Allahın öz müqəddəs zatından nəfi etdiyi nöqsan sifətləridir. Misal üçün, uca Allah yatmaz, bürgüləməz, həmçin cahil qalmaz, qullarına zülm etməz və buna bənzər şeylərdir. Həmçinin insanın Quran-ı Kərimdə və sünnədə gələn və sələf imamlarından icma olaraq nəql edilən şeyləri də mücməl olaraq etiqad etməsi lazımdır. Misal üçün, insan etiqad edir ki, uca Allahın əvvəli və axırı yoxdur. Tayı bərabəri və bənzəri yoxdur. Onun heç bir şəriki və zövcəsi yoxdur. Ha belə o, heç kimə möhtac deyil və buna bənzər şeylərdir. Uca Allah və onun sifətləri barədə müfəssəl bilgi isə artıq qeyd edildiyi kimi fardul kifayə elmlərdən sayılır. Yəni, hər bir insan üçün vacib olan elm deyil. Və sonra müəllif buyurur ki, وَاَوَّلُ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَ الدِّينِيَّ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَعْظَمُهَا وَأَنْفَعُهَا أَنْ أَقْدَرَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Buyurur ki, uca Allahın möminə verdiyi birinci və ən əzəmətli və ən faydalı dini neymət ona özünü tanımaq qabiliyyətini bəxş etməsidir. Və bu məsələdə məzhəbdə mötəməd olan görüş müəllifin qeyd etdiyi sözlərdir. Əbdülbəqi Əl-Məvahibi Əl-Əyn Vəl-Əsər kitabında, həmçinin Osman İbn Qayd Ən-Nəcdi Nəcətül Xələf kitabında bu görüşü qeyd etmişlər. Ancaq müəllif İbn Həmdən Nihayətül Mübtədiin Fi Usulüddin adlı mətində fərqli görüş qeyd edir. Müəllif 22-ci səhifədə uca Allahın möminə bəxş etdiyi ilk dini nemət olaraq ona uca Allahı tanımaq üçün nəzər və istidlal istəyinə qabiliyyət verməsini qeyd edir. İbn Bəlbənin öz müxtəsərində İbn Həmdənə müxalif olduğu yerlərdən biri də qeyd etdiyimiz bu yerdir. Yəni, kitabın əslinə müxalif olduğu yerlərdən biri budur. Və ümumiyyətlə, İbn Bəlbən ixtisar etdiyi Qalaid kitabında İbn Həmdənə cəmi 3 yerdə müxalif olur. Ve dediğim kimi həmin üç yerdən biri də qeyd olunan sözlərdir. Və İbn Bəlbənin bu məsələyə gətirdiyi tərif məzhəbi mötəməd görüşüdür. Sonra müəllif buyurur ki, وَاَوَّلُ نِعْمِهِ الدُّنْيَوِيَّ الْحَيَاتُ الْعَرِيَّةُ عَنْ ضَرَرُ Onun birinci dünyavi neyməti isə zərərsiz bir həyat bəxş etməsidir. Və ortaya belə bir sual çıxır. Uca Allah kafirə dünyavi neymət vermişdir, yoxsa yox? Və həmbəli imamları öz eytiqad kitablarında Uca Allahın kafirə dini neymət bəxş etmədiyini qeyd etmişlər. Lakin kafirə dünyavi neymətin verilməsi məsələsində ixtilaf etmişlər. Və deyilmişdir ki, Uca Allahın bu dünyada kafirə verdiyi neymətlər var. Əbu Muhammed Ət-Təmimi bu görüşü İmam Əhməddə hekayət etmişdir. Həmçin Qada Abu Ya'la və İbn Həmdən bu görüşü üstün saymışlar. Yəni, bu əshabın cümhurunun görüşüdür. Həmçinin deyilmişdir ki, uca Allahın onlara heç bir neyməti yoxdur. Bunu Abdülvahhab Əl-Həmbəli məzhəbdə bir vacih, bir görüş olaraq qeyd etmişdir. Və əslində iki görüş arasında ixtilaf ləfsidir. Çünki uca Allahın kafirə müxtəlif ruzilər verməsi danılmaz bir şeydir. Ancaq ixtilaf kafirin bu ruziləri əldə edəndən sonra əbədi bir ziyana uğradığı üçün ona verilən şeylərin neymət adlanmaması ətrafındadır. Yəni, əshabın arasında ixtilaf sadəcə ləfsidir. Və sonra müəllif buyurur, وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ شَرْعًا وَهُوَ اَعْتِرَافُهُ بِنِعْمِهِ عَلَى جِهَةِ الْخُضُوعِ وَالْإِذْعَانِ وَصَرْفُهُ كُلَّ نِعْمَةٍ فِي طَاعَتِهِ Buyurur ki, mun'im olan, yəni neymətlər bəxş edən Allaha şükr etmək şəriət yönündən vacibdir. Ona şükr etməyin mənası isə budur. İtaət və təslimçilik yolu ilə onun neymətlərini etiraf etmək və hər bir neyməti ona itaətdə sərf etməkdir. Və müəllif buyurur ki, uca Allaha şükr etməyin vacibliyi şəriətlə sabit olur. Və bu məsələnin, yəni mun'im olan Allaha şükr etməyin təhsin və təqbih məsələsi ilə sıx bağlılığı var. İmam Ələuddin Əl-Mardavi rəhiməhullah Ət-Təhbir Şərhü-Təhrir kitabında məsələyi aydınlığa gətirərək buyurur ki, Şükrül mun'imi vacibun alə kilab tariqeyn və qəd təqəddəmə fi şərhil xutbə ənə şükrəl mun'imi vəl mun'imu huvallahu subhanəh ibarətun an isti'məli cəmi'i mə ənəmə allahu bihi aləl abd من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلقه الله تعالى لأجله كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليستدل على صانعها وكذا السمع وغيره Buyur ki, mun'im olan uza Allah'a şükretmek her iki yanaşmaya göre, yani ister şeriat yönünden olsun, isterse de əqli yönden, her iki yanaşmaya göre vacibdir. Artıq xütbənin şərhində gəlmişdi ki, əl-mun'im olan uca Allaha şükür etmək, Allahın insandan ötürü xəlq etdiyi şeylərdə Allahın insana verdiyi bütün idrak etmə və hərəkətə gətirmə xüsusiyyətli zahiri və daxili qüvvələri və əzaları istifadə etmək anlamını daşıyan bir məfhumdur. Misal üçün, uca Allahın yaratdıqlarını və mərhəmətinin əsərlərini müşahidə etməkdə nəzəri istifadə etməsi və bununla da Yaradanın varlığını dəlil gətirməsidir. Ha belə eşitmə və digər şeylər bura daxildir. İzə əlimtə zəlik, fəmən qalə bil-əvvəl və huvə məzhəbuna və məzhəbul-əksər min ənəl-həkimə huvə Allah və ənəl-əqlə la yuhəssinu və la yuqabbih və la yucibu və la yuhərrim qalə vəcəbə şükruhu şərə və mən qalə bil-səni və huvə məzhəbul-mu'təziləti və qeyrihim kəmə təqəddəm qalə vəcəbə şükruhu əqlə Buyurur ki, bunu biləcəyin zaman birinci görüşü deyənlərin, bunlar da şübhəsiz ki, bizim və əksər alimlərin məzhəbidir, onların hakimin Allah olduğunu dediklərini və ağlın bir şeyi yaxşı yaxud pis etmədiyini, bir şeyi vacib edib, bir şeyi haram etmədiyini biləcəksən. Aydın olacaq ki, ona şəriətlə şükr etmək vacibdir. İkinci görüşü deyənlərə görə isə, bunlar da mötəzillər və qeyrilərdir, Onlara görə ona ağılla şükr etmək vacibdir. Və xülasə olaraq deyiləcək ki, həmbəli imamlarına görə uca Allaha şükr etmək şəriət yönündən vacib edilmişdir. Bununla da bugünkü dərsimiz başa çatır. Muvaffak eden Allah'tır Celle ve Ala. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.